Sajnálkozását fejezte ki a Magyar Nemzet egy sor dolog miatt, ami nyomtatott és online felületein jelent meg Magyar Péterrel kapcsolatban. Nem önszántából persze, hanem mert a bíróság erre kötelezte. Tisztelt Magyar Péter úr! Azon az ön becsületét és emberi méltósághoz fűződő jogát sértő kijelentés miatt, melyben önt Poloskának neveztük és aként fogalmaztunk, hogy ön Poloska Peti, egy Poloska, akit el kell takarítani a normális emberi élet útjából, továbbá azon illusztrációk miatt, amelyen egy Poloska rovar látható Magyar Péter felirattal, mely Poloskát egy nemzeti színű rovarizsdóval fújnak le, valamint egy nemzeti címerrel ellátott fekete bakancsal taposnak el, én is magyar Poloska írtó vagyok felirat alatt, és egy Poloskát ábrázoló képen a rovar feje helyén az önkép mása látható. Sajnálkozásunkat fejezzük ki. A fenti személyiségi jogsértésért szíves elnézését kérjük. A jövőben tartózkodunk attól, hogy önt bármilyen kontextusban és szövegösszefüggésben Poloskának nevezzük, illetve rovarként tüntessük fel. Emlékeztetőül, a poloskázást Orbán Viktor azóta megbukott miniszterelnök szabadította ránk, még tavaly március 15 alkalmából. Ezt a végét, hogy emlékeztetőül, a poloskázást Orbán Viktor azóta megbukott miniszterelnök szabadította ránk, még tavaly március 15 alkalmából. Ez már nem a Magyar Nemzet közlemény. Ezt mi fűzzük hozzá, de tényleg úgy hangzott, hogy akár nem olyan mentegetőznek, hogy nem a mi ötletünk volt, hanem a miniszterelnök urunké. Előtte ez nem egy örkény egy perces. De, így ahogy van. De elképesztő. Főleg az, hogy és aként fogalmaztunk, hogy ön Poloska Peti. Arra emlékeztet. Szíves elnézést kérnek, ami igazi ezt groteszk. Az van, hogy nem csak akkor hazudtak, amikor bocskolták a Magyar Pétert, hanem most is hazudnak, amikor bocsánatot kérnek tőle. Ja. Tényleg bánják. Tényleg sajnálják. Hát egy nagy lófaszt. Azt sajnálják, hogy nem működött. Azt sajnálják, hogy azt hitték, hogy ezekkel az eszközökkel, ezekkel a hamisítatlanul Rogántól, Habonytól, Finkelsteintől, sőt, ha a forrásvidékét keressük ennek a kommunikációját, ennek a kommunikációnak, akkor Roy Kohntól örökölt kommunikációs stratégiával, ezzel a fekete kampánnyal próbáltak szavazatokat felhajtani. Ez nem működött, és ha valamit sajnálnak, akkor azt, hogy ez nem működött. Hogy ez nem működött végtelenül. Működött 4 teljes ciklust, köszönhetnek ennek, nem működött a határok és korlátok nélkül. És most azt hazudják, hogy ők nagyon sajnálják. Kurvára nem sajnálják. Az a helyzet. Kurvára nem változtak meg. Mert hogy is változtak volna meg? Hát nekik a meggyőződésük volt, hogy ez ér. Ez a kommunikáció ér. Ér a politikai ellenfelet rovarként ábrázolni, eltaposni, Poloska írtóval lefújni, ez mind ér. Most mi, hogy történt velük ez az erkölcsi fordulat? Ez a megbotránkozás? Kényszer vagy ez hatására a bíróságtól gyakorlatilag. Na hát ez az. Bár na, ebben hát ez is az. Együttműködőnek kell lenni, mert mondjuk a TV2 a legtöbb ilyen esetben nem tette lehetővé, hogy végrehajtsák a szükséges. Viselkednek, mintha meghasonultak volna az eddigi működésükkel. De mitől hasonultak meg? Talán csak nem attól, hogy kiderült, hogy 3 magyarból 2 okádik tőlük, és így már nem éri meg. És akkor úgy csinálnak, hogy jaj, szánjuk, bánjuk. Ez tényleg egy erkölcsi megütközés a részükről, a korábbi működésükkel? Nem, A nagy lófaszt. Most is hazudnak, akkor is hazudnak, amikor bocsánatot kérnek. Ha ezen az áron ne kérjenek bocsánatot, akkor maradjanak, akkor álljanak bele. Göbbelszek lettek, akkor maradjanak Göbbelszek. Egyszer Göbbelsz, mindig Göbbelsz. Ne csináljanak úgy, mintha ők most terézanyák lennének. Ezt rendelte a bíróság, nem helyreigazítást, hanem bocsánatkérést, valószínűleg pusztán ezt hallod itt. Persze, hogy nem őszinte. De hát két csoportot összemosunk. Akik azt bánják, hogy nem sikerült, ők a megrendelők, akik kiadták utasításba, hogy ennek kell szerepelni a cikkben. Akik ezt írják, ők nem azt sajnálják, hogy ez nem sikerült, ők azt sajnálják, hogy lehet, hogy nem lesz állásuk 2 hét múlva. Tehát teljesen kettészedném a meggyőződésből, illetve a kötelességből szerzőket. Na, csak olyan értelemben szedném ketté, hogy ki mit sajnál. Más szerintem értelemben nem. Szerintem a Magyar Nemzet munkatársai speciál nincsenek bajban. Magyar Nemzetet megtartja Orbán. A Magyar Nemzetet továbbra is finanszírozni fogja. Én szerintem a Magyar Nemzetnél nem lesz leépítés. Ami a Magyar Nemzettel lezajlott az elmúlt most akkor fogalmazzunk úgy, hogy 18 óta, 18-ban Simicskától visszavették a maguk kezébe a magyar nemzetet, ott ért véget a magyar nemzet, mint szabad média, ami ott azóta lezajlott, ez alatt a 8 év alatt, az valami kriminális, az valami minősíthetetlen. Olyan szintre gyalázták le a magyar nemzetet, ezt a nagyon patinás, nagyon komoly múlttal rendelkező napilapot, mint a vadhajtások, vagy mint a még a demokratánál is alávaló szintre züllesztették le. Bőrfejűek írnak és szerkesztenek egy lapot. Ez lett a magyar nemzet. De tényleg, és most nem túlzok. És most nem túlzok. Komplett archívumi tehát, anyagot azonnal. Ja, hát az összes publicisztikát, amit én 3 év alatt nem a magyar nemzetbe. Oké, hát most magamról beszélek. 3 év alatt a magyar nemzetbe írtam. 15 és 18 között azt eltüntették, kitörölték, de ilyen jó orwelli módra, kitörölték a múltból, meg sem történt soha. Ez, amit az Index nem csinált meg egyik hatalomváltásakor sem elvileg. Azt mondod, hogy nem lesz leépítés a magyar nemzetnél, mert meg fogja tartani, az igen, valószínűleg meg fogja tartani, de az ott dolgozóknak aggódni valója azért van, mert miközben ők megmaradnak, aközben sok kollégájuk úgy fogalmaznék, hogy média munkás, viszont el fogja árasztani a piacot, hiszen nem mindegyik ilyen sajtóorgánum lesz megtartva. Na akkor viszont elkezdődhet a versengés. Na, de hát mi amúgy a 16 évet végig versenyeztük a piacon. Most lesz egy kis verseny nekik is. Na, hol van az megírva, hogy ők az idők végezetéig élhetnek tovább a szocializmusban? Pusztán attól, hogy nemzeti színű szalaggal átkötötték. Nem, most majd jön nekik is a kapitalizmus. Lehet versenyezni. Lehet talpon maradni. Ilyen enyhe fűtött lakásokban játszódó Running Man és éhezők viadala várható. Na most én ezen a poloskázáson annak ellenére, hogy a megtisztelő a Poloska érdemrendezüst fokozata, amivel itt engem elláttatok, én külön ezen az analógiáján a miniszterelnöknek nem vagyok annyira ki, ellenben mondjuk, aki ezt megismételte és grafikusan mutatta. Amin viszont mondjuk ki vagyok, hogy ezt újságírókra és bírókra is értette, tehát ugyanezt a nyilatkozatot, amit itt végighallgattunk, ezt a kéztördelő komikus bocsánatkérést, ezt szívesen végighallgatnám úgy, hogy a bírók felé, vagy az újságírók felé meg van címezve. Mégis számomra annyira nem jelentős a poloskázás pusztán azért, mert leszarom, hogy minek nevezett, mert nem arra figyelek, amit a miniszterelnök mondott, hanem amit tett. A képességek elhazudása mellett évtizedeket lopott el a magyar családok jövőjéből. Ezt csinálta, és közben nem ezt mondta. Tehát nekem inkább az van alatban, amit tett. Ha a képességeire nézek, én azt gondolom, hogy a Nagy Márton szakértői színvonalán van Orbán Viktor. A rossz tanuló fele nézzük, bocsánat, itt most van egy-két tartalom. A faszomat túlzás. A nagy faszomattúlzás. Konkrétan úgy csinált, mint aki tud, beül, rajzolgat, teljesen másról beszél, mint amiről a kérdés szólt. Abszolút fogalma nincs egy csomó mindenről, amiben előadta, hogy ő a nemzetközileg elismert megfejtő, és akkor mutatom az ehhez tartozó példákat. Az egyik az, akit én Fanta Boynak hívok, és egyébként Donald Trump azt szakasztott ugyanez. Most vagyok. Én a sztár, a legjobb király. Ezen a pályán ki focizik a legjobban? Én. Kicsoda? Én. Hány gólt rúgtam? Egyet sem. A jóságot nem gólba, hanem minőségben. Minőségben? Minőségben. És hol játszottam? Én játszok a legjobban itt. Meg a kocsi. Ott, benne kapcsolatban. A legjobb. És szeretném tudni, hogy úgy hatott, hogy talán rúgta egy gólt, nem? Igen, rúgtam. Nagy gól volt? Mesélj, hogy történt. Nem volt nagy gól, nem látott semmit a kapus. Szegény azt se tudta, hol van. Olyan gólt rúgtam neki, nem tudod rá leírni egyszerűen. Igen? Nagy gól volt? Nagy. Óriási. Óriási gól. Ez a német Szilárd inkább, nem? Csak birka fejhelyet csinál. Én széles körben látom ezt. Nem gólban, hanem minőségben. Aha. Minőségben játszik. Zabálod a chipset meg a cukros üdítőt a kispadon, és állítólag te vagy ebben a csapatban a legnagyobb ász. Hát azért hadd legyen már ez ismerős. A másik az pedig, te azt hiszem, hogy 19 éves YouTube sztori. Az, amikor te azt mondod, hogy várja, intézem, te értesz ezt? Persze, jövök, várja, hagyjad, mit csába, majd én megcsinálom. És úgy állsz neki valaminek, hogy még soha életedben nem próbáltad, és kamerák előtt próbálod meg először, még csak főpróbája sem volt, még csak bele sem olvasál a Wikipedia oldalába, hogy hogy kell valamit csinálni. I hope you like pain. Eddie! You okay? No, I'm good. I'm good. You guys don't like this one. Felrúgott a derekáigban. Igen, de szerintem ezek nem komolyak, ezek ilyen paródiák. A nagy faszt, ezek casting videók, ami elmész, mert tök jó lenne Chuck Norrisnak lenni valamiben, de úgy mész el oda, és beáll a csába, és így följebb állítja azt a dummit, azt a bábút, hogy nincs elég magasan itt az alma a fején, hanem itt legyen, és utána föl tud rúgni a combjáig. I hope you like pain. Ja. És annyit, ehhez csak annyi kellett volna, hogy otthon egyszer a fürdőszobában egyedül kipróbálod, hogy meddig tudsz fölrúgni, bazd meg. Fogadjunk, hogy őket nem válogatták be a castingon. A Fidesz viszont újra bevállogatták. Na igen, ezeket az embereket nem láttad aztán egy filmben főszerepben, hogy milyen ügyesek. Ti emlékeztek arra, hogy Orbán Viktor hogyan adta elő ezt a poloskázást, mert én jól emlékszem, azóta sokszor hallottam, és mindig ugyanazt az élményt, ugyanazt a benyomást szerzi. Amikor azt mondta, hogy átteleltek a poloskák, azt nem azzal a tónussal mondta, mint a beszédének a többi részét. A beszédének a többi részében ott volt Orbán Viktor, a maga kivagyi valójában, ahogy fenyeget, ahogy kisajátítja a magyarságot, ahogy a övéit tüzeli, de ebben, hogy átteleltek a poloskák, ezt úgy mellesleg. Úgy elhadarta, úgy el is harapta. Nem volt ott mögötte az Orbán Viktor. Az volt a teljesen az... Átteleltek a poloskák. Csak úgy betűzte. Meg lehet, hogy nem is a saját ötlete volt ez, hanem valaki írta, ő úgy gondolta, valamelyik beszédírója, én úgy gondolom, hogy van legalább három beszédírója, aki ír neki háromféle beszédet, és ő abból összeollózza azt, fordítva hogy mit akar előadni. Lehet, hogy nem volt odaírva, és beletette. Szerintem azért nem lehet, mert ha ő írta volna bele, akkor ott lett volna mögötte az Orbán Viktor, aki ezt mondja. De ott nem volt. Az Orbán Viktor ezt úgy, mintha bizonytalan lett volna abban, hogy ő ezt mondhatja, vagy hogy ezt érdemes mondania, de azért mondta. És a helyzet az, hogy gyáva volt a saját Goebbelszi mondásához. Ez, az is ezt igazolja, hogy amikor utólag számon kérték, hogy miféle retorika ez, hogy poloskák, hogy a politikai ellenfeleit eltiprandó rovarok. Ja, azt ő nem úgy gondolta, hogy nem, ő poloskának hívta Magyar Pétert, mert lehallgatta a feleségét. Igen. De akkor lehallgatta a nemzetet, legalábbis akkor, a Pegazus botránynak az eltusolásában szerintem volt de szerepel. Akkor mire a többes szám? Ha ez Magyar Péterre vonatkozik, akkor azt mondta volna, hogy áttelelt egy poloska. Ez a mondás, akkor azt tudnánk úgy érteni, hogy egy lehallgatókészülék, aminek a köznyelvben poloska nevezéket is szánunk, tehát érthető így. De ez, hogy átteleltek a poloskák, és előtte arról volt szó, hogy kik a brüsszeli kegyencek, akik a saját hazájuk ellen fordultak, és a birodalom mellé álltak. Persze, Brüsszel a birodalom, persze az Európai Unió a birodalom, Oroszország véletlenül se az, Kínai Népköztársaság véletlenül se, hát ezek szuverén nemzetállamok, bezzeg Brüsszel, az birodalom. És a birodalom mellé álltak, ők a brüsszeli kegyencek, ami kitartott labancaink, így fogalmazott, ő rájuk vonatkozott, hogy átteleltek a poloskák, nem Magyar Péterre vonatkozott. A poloska írtás, jól értjük, hogy mit jelentett. Azt az ellehetetlenítési törvénycsomagot jelentette, amit amúgy be sem mertek terjeszteni, ja. De tervben volt, na hát akkor hogy is van ez? Ő lepoloskázta a politikai ellenfeleit, majd azonnal gyáván kihátrált e mögül, mert ő maga sem volt meggyőződve arról, hogy érdemes, vagy hogy ér egy ilyen mondás, és elkezdte azt magyarázni, hogy jaj, hát én csak Magyar Péterre, aki lehallgatta a feleségét. Nyilván ez volt a cél. Ő így szokott provokálni, hogy valami félreérthető legyen. Amikor ezt jól értik, akkor Orbán, mert hogy valójában így értette, akkor Orbán elkezd fölényeskedni, és rájuk süti, hogy ti rovart értettetek? Hát én egy lehallgatókészülékről beszéltem. Paranoiás idióták. Nyomorult, hülye lipsik. Csak egy lehallgatókészülékről volt szó. Aztán a magyar nemzet különös módon Magyar Péter arcával nem egy lehallgatókészüléket ábrázolt, hanem kifejezetten egy rovart. Amikor eltaposták, nem egy lehallgatókészüléket taposnak el, hanem kifejezetten egy rovart. Amikor poloska írtás zajlott, nem egy lehallgatókészüléket kellett szétszedni, hanem igen, egy rovart kellett lefújni poloska írtóval. Az van, hogy Orbán nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy ő ennyire Goebbelsz lehet ezen a mai Magyarországon, és bizony jól érezte, de nem a saját megérzésére hallgatott, hanem a sötét ösztönvilágára, és arra az uszító hajlamára, ami a nagyban hozzájárult a sikereihez, és végül hozzájárult mindkét bukásához, a 2002-eshez és a 2026-oshoz egyaránt.